κλέψαν, εκλέψαν κι αυτοί. Που τους πιστέψαν, εκλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Κι πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουνε τα χρήματα. Μην τσαλακώνεστε, τότε κορ προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Είναι ο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο για μία ακόμα Παρασκευή που δεν θα μπορούσε ποτέ ούτε να υλοποιηθεί ούτε να καταλήξει σε εκπομπή χωρίς τη Μαρία Ψάλτη στον ήχο, χωρίς το τηλεφωνικό κέντρο την Ελισάβη τη Λιοπούλου και τη Στέλλα Κωνσταντινίδου και χωρίς τη μουσική επιμέλεια της αδερφούλας μου της Νάνσης. Είπαμε λοιπόν σήμερα να ξαναθυμηθούμε την πηγή έμπνευσης των τίτλων «Μέρες που είναι» και γυρνάει ο Σαμαράς από τη Μέρκελ όπως περίπου πήγε, έτοιμος για όλα τα μέτρα που θα ληφθούν. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, μπήκαν στην πόλη οι οχθροί. Τώρα το πρόβλημά μου είναι αν μπήκαν ή τους βάλαμε. Αυτό θα το ανοίξουμε σαν συζήτηση κάποια στιγμή. Μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, μπορεί και κάθε μέρα. Μπορεί να οφείλαμε να την έχουμε αρχίσει πριν από πάρα πολύ καιρό. Το «Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί» είναι του 1976, πρωτοτραγουδισμένο από τον έξοχο Νίκο Ξυλούρη και τη Μαρία Δημητριάδη και βεβαίως Γιάννης Μαρκόπουλος. Εδώ θα ακούσουμε μια διασκευή που νομίζω ότι ταιριάζει με το πνεύμα των ημερών. Ένα φθινόπωρο που σε κάνει να φοβάσει το χειμώνα. Η στίχη είναι του Γιώργου Σκούρτη, η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στο τραγούδι ο Δημήτρης Καράς. Η διασκευή έγινε το 8 και βρίσκεται μέσα στο CD με τίτλο «Η Vox τραγουδούν Γιάννη Μαρκόπουλο». Δηλαδή η διασκευή έγινε όταν άρχισε να ανασκευάζεται η ζωή μας και αρχίσαμε να μιλούμε για την είσοδο στην κρίση. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, αδέρφια πήραν οι οχτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί και εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά τρίτη μέρα. Στην πόλη μπήκαν οι οχτροί, σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί και εμείς τα πήραμε για φυλαχτά την άλλη μέρα. Ζήτω και για κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα. Να είμαστε λοιπόν εδώ και πριν περάσουμε στα άλλα και τα πολλά, εγώ έχω την πρώτη κλήρωση για σήμερα. Για σκεπτόμενους, για αυτούς που θέλουν food for thought, που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, δηλαδή τροφή για σκέψη, για τους ανθρώπους που έχουν ανοιχτό κεφάλι και μπορούν να κατατείνουν στα δικά τους συμπεράσματα, αφού όμως προηγουμένως έχουν εφοδιαστεί, εκτός της wikipedικής προσέγγισης των πραγμάτων. Λοιπόν, έχω 10 βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη, με έναν από τους, θα έλεγα, προκλητικότερους κύκλους, τίτλους των ημερών. Η Μεγάλη Πρόκληση. Συγγραφέας, ο γνωστός συνάδελφος εξαιρετικής γραφής και δραστηριότητας Πέτρος Παπακοσταντίνου. Από τις εκδόσεις Λιβάνη, λοιπόν, σας θυμίζω ότι ο Πέτρος έχει γράψει το Χρυσοπαραπέτασμα, την Εποχή του Φόβου, την Επιστροφή στο Μέλλον, την Μεγάλη Πρόκληση, και τώρα εγώ έχω 10 βιβλία για τη Μεγάλη Πρόκληση. Η κρίση, η αριστερά, η εξουσία. Μπορεί η αριστερά να βγάλει την Ελλάδα από το σκοτεινό τούνελ? Το τούνελ της οικονομικής καταστροφής και της εθνικής υποβάθμισης, όπου την οδήγησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, λέει και θέτει ως βασικό άξονα της σκέψης του ο Πέτρος. Απορρίπτει την ορθόδοξη ερμηνεία της κρίσης, απορρίπτει τις κεντσιανές ερμηνείες, δηλαδή συλλήβδην το σπάταλο κράτος και τους τεμπέληδες Έλληνες, αυτά τα εύκολα ξέρετε τι εννοώ, που μέχρι σήμερα έχουν κυριαρχήσει, τις κεντσιανές ερμηνείες που τα ρίχνουν όλα στα Golden Boys και στον καπιταλισμό του καζίνου, και υποστηρίζει ότι η ελληνική τραγωδία αποτελεί την τοπική έκφραση μιας ιστορικής κρίσης του παγκόσμιου καπιταλισμού. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, το ανοίγω, και επειδή οι προκλήσεις είναι προκλήσεις, γράφεται real και no, πρόκληση, για να μην γράφετε η Μεγάλη Πρόκληση, όλο το τίτλο, πρόκληση, και το στέλνετε στο 54%. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από αυτόν τον τρόπο, δηλαδή real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%, υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπολογιστή, γράφετε studio@realfm.gr και στέλνετε το μήνυμά σας. Έτσι λοιπόν, μπορούμε σιγά σιγά να πλησιάζουμε στην Ευρώπη. Διά της Μέρκελ, μόνο μέσα από τη Μέρκελ, μόνο μέσα από το ευρώ, μόνο μέσα από την υποχώρηση, μόνο μέσα από την αντίληψη ότι κάτι καλό πάει να συμβεί και δεν το καταλαβαίνουμε πεθαίνοντας, άνεργοι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς καμία προστασία. Δεν ξέρω. Ξέρω πάντως ότι το μαύρο, μαύρο, μαύρο φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Δεν θέλω άλλη απόδειξη. Σας διαβάζω από το Γιάννη Παπαδάτο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο στον Ελεύθερο Τύπο. Σήμερα ίσως να αξίζει τον κόπο να είναι και η μέρα των συναδέλφων. Επιστροφή στην εποχή του Φράνκο χαρακτήρισε το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας στα πρωτοφανή μέτρα κατά των διαδηλώσεων που έρχονται σήμερα προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η εισβολή διαδηλωτών στη Βουλή της γειτονικής Πορτογαλίας, την ώρα που συζητιόταν ο προϋπολογισμός, η κατάληψη του Παρισιού από τα αγροτικά τρακτέρ, τα βία επεισόδια προχθές στη Ρώμη κατά τη συνάντηση Λέτα Ολάν, σε συνδυασμό με το γενικευμένο αναβρασμό της Ελλάδας, συνηγόρησαν στην απόφαση της κυβέρνησης Δραχώη να προχωρήσει ουσιαστικά σε απαγόρευση ποινικοποίηση των διαδηλώσεων στην Ισπανία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους θεσμούς και αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, έστω και αστική πολιτική ομαλότητα. Ο νέος νόμος προβλέπει πρόστιμα από 100 ως 600.000 ευρώ για όσους διαδηλώνουν χωρίς άδεια έξω από τη Βουλή. Δηλαδή, όποιος θέλει πρώτο τραπέζι πίστα μπροστά από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, την έχει βαμμένη. Είναι πανάκριβο. Εσχάτη τοπινών θα επιβάλλεται σε όσους διακινούν φωτογραφίες αστυνομικών, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Η εσχάτη τοπινών είναι 600.000, έτσι. Με 30.000 ευρώ κινδυνεύουν να τιμωρηθούν όσοι βρίζουν όργανα της τάξης ή τους πετούν αντικείμενα. Για το βρίσιμο, φαντάζεται τι θα έπρεπε να έχει πληρώσει ο Κασιδιάρης μέχρι στιγμής κάθε φορά που συναντιόταν με αστυνομικούς, δηλαδή. Ενώ στην αστυνομία δίνεται η δυνατότητα να αποκλεί ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, να σηκώνει με γερανό τρακτέρ φορτηγά ή ταξί που παρακολουθούν τις συγκοινωνίες. Όσοι διαδηλωτές φορούν κουκούλες και νεκάδους ή στείλουν οδοφράγματα, απειλούνται επίσης με βαρύτατα πρόστιμα, ενώ ο ίδιος νόμος επιβάλλει ποινές σε όσους αλλιεύουν πόρνες κοντά σε σχολεία. Δηλαδή, διαδήλωση και πορνεία σε ένα νόμο. Εντάξει, στην Ελλάδα που έχουμε συνηθίσει να μπαίνουν άλλα 10 φορές πιο άσχετα όλα μαζί σε ένα νόμο, αυτό δεν μας εκπλήσει. Τώρα μεταξύ μας, τίποτα από αυτά δεν μας εκπλήσει. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή πολιτική για το τσάκισμα κάθε μορφής αντίδρασης και στο θεωρητικό επίπεδο τη λένε ριζοσπαστικοποίηση, στο πολιτικό επίπεδο τη λένε θεωρία των δύο άκρων και στην ουσία τη λένε θα σε λιώσω, θα δουλεύεις μέχρι να βγάζω τα λεφτά που γουστάρω. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε μια φάση που μοιάζει να επικρατεί το ένα σε βάρος του άλλου, αλλά ο φόβος είναι πολύ μεγάλος γιατί από κάτω η μάζα βράζει. Αυτά ήταν δικά μου, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με το κείμενο. Συνεχίζω το κείμενο. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έκανε λόγο για κατάλυση του συνταγματικού δικαιώματος των διαδηλώσεων. Η Ενωμένη Αριστερά κατήγγειλε χτύπημα στη φωνή της δημοκρατίας. Τώρα, όταν η Ενωμένη Αριστερά αρχίζει και μιλάει για χτύπημα στη φωνή της δημοκρατίας. Δηλαδή, όταν η δημοκρατία είναι ταξική δημοκρατία, κοιναστική, και αυτό το λέει η αριστερά, ενώ οι άλλοι μιλάνε να μοιάζουν πιο αριστεροί από τους αριστερούς, εκεί αρχίζεις και καταλαβαίνεις πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα μόρφωμα το οποίο να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και να μην ξέρει δεξιά τι πει η αριστερά και τούμπαλιν. Από μια άποψη, ο νόμος που ξεσήκωσε, συνεχίζει ο συνάδελφος, κοινωνική και πολιτική θύελα, δείχνει την αλήθεια. Δηλαδή, το φόβο της ισπανικής κυβέρνησης μπροστά στην επαναδραστηριοποίηση των κινημάτων. Των αγανακτισμένων τους λένε στην Ισπανία 15 Μαΐου και 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή στις μαζικές αντιδράσεις κατά των εξώσεων και στις διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια πολιτικών που αναγορεύονται περίπου σε ιδιώνυμο. Ό, της υποκρισίας, γράφει ο Γιάννης Παπαδάτος, το καινούριο νομοθέτημα γνωστό στην Ισπανία ως νόμος Φερνάντες, πώς ονομάζεται, τη γράφει από πάνω δηλαδή, νόμος προστασίας του πολίτη. Προφανώς από τον εαυτό του, επισημαίνει. Αν θα καταφέρει να αναχαιτήσει το κίνημα κατά της λιτότητας, θα φανεί. Στην πορεία. Τι θα βάζα εγώ τώρα να παίξω. Αυτά που βρίσκει η Νάνση. Η στίχη του Μάριου Ποντίκα. Η μουσική του Αργύρη Κουνάδη. Στο τραγούδι ο Αντώνης Καλογιάννης. Σας είπα ψέματα πολλά. Και είναι γραμμένο και ακούγεται σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ το 1977. Μεταξύ μας. Μόνο εδώ θα ακούτε τα δύο τραγούδια. Πουθενά αλλού δεν μπορείτε να θυμηθείτε πράγματα που όφυλαν να έχουν ακουστεί και επαναληφθεί και δεν ακούγονται και σήμερα ελάχιστοι τολμούν. Να τα παίξουν υπό το πρόσχημα ότι ενίοτε μπορεί να ακούγονται και ντεμοντέ. Έλα που δεν είναι σαν το Μάρξ ένα πράγμα. Σας είπα ψέματα πολλά, ας πούμε και μια αλήθεια. Εδώ είναι ο παράδεισος και τα άλλα παραμύθια. Φτωχούς εδώ δεν έχουμε, της πείνας να πεθαίνουν. Πολλοί δουλίτσα βρίσκουνε και το ψωμί χορταίνουν. Success story, success story. Σας είπα κι άλλα ψέματα για την ελευθερία, πως τα χαδέ τη συναντάς ούτε και στα βιβλία. Υπάρχει αυθονή λοιπόν και τι γευόμαστε όλοι, του αστυνόμου ψεύτικα το γκλοπ και το πιστόλι. Σας πω γι' αυτόν εδώ τον τόπο, αυτοί που τον ωρεύονται κάνουνε τζάμπα κόπο. Γιατί δεν ξεπουλιόμαστε, δεν σκύβουμε κεφάλι, και οι δυνατοί μας σέβονται, μας τρέμουν οι μεγάλοι. Γι' αυτό που λένε παιδεία, αν κάποιος μένει αμόρφωτος, δική του ιστορία. Γιατί Όποιος θέλει πάει, σπουδάζει και μορφώνεται και δεν παραπατάει. Πολλές αλήθειες είπαμε, ας πούμε και άλλη μία, για το λιγμό που έρχεται χωρίς καμιά αιτία. Εδώ είναι ο παράδεισος, μα κάθε τόσο κλαίμε. Εδώ είναι ο παράδεισος και κόλαση τον λέμε. Μεγάλη πρόκληση είναι το βιβλίο του Πέτρου Παπακοσταντίνου από τις εκδόσεις Λιβάνι. Έχω 10 βιβλία, κληρώνω σήμερα. Να δούμε για ποια αριστερά και ποια αριστερή απάντηση στην κρίση μπορούμε να μιλάμε. Με την πρόταση του Πέτρου ανοίγει βεβαίως μια συζήτηση. Όμως η πρόκληση είναι και οι διαφημίσεις αναγκαστικά. Σας θυμίζω λοιπόν την κλήρωση για σήμερα, την πρώτη τουλάχιστον από τις δύο κληρώσεις. Μετά σας έχω και λυρική και μάλιστα αμέσως μετά την πρεμιέρα. Λοιπόν, μπορεί η αριστερά να βγάλει την Ελλάδα από το σκοτεινό τούνελ? Ο Πέτρος εκτιμά ότι δεν υπάρχει ομαλή ειρηνική έξοδος από τη χρόνια ύφεση, παρά μόνο η λύση του αδυσόπιτου ταξικού πολέμου και των απολυταρχικών κρατών έκτακτης ανάγκης. Τι προτείνει? Οικοδόμηση ενός ενιαίου μετώπου της εργασίας με την καταλυτική συμβολή όλων των μαχόμενων δυνάμεων της αριστεράς για να γίνει δυνατή μια λαϊκή δημοκρατική ανατροπή στην πορεία προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Και λέει ότι επήγει ο στρατηγικός και προγραμματικός επανεξοπλισμός της αριστεράς προτού κλείσει ίσως για δεκαετίες το παράθυρο της ιστορικής ευκαιρίας που άνοιξε η κρίση. Ήδη ένας από τους αναγνώστες λέει ναι, θα μπορούσε να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι ο στόχος, η πορεία, η τακτική και η στρατηγική οδεύουν στην ανατροπή και όχι στη διαχείριση της κρίσης και του συστήματος. Πάντως, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση που θα κάνετε σήμερα το βράδυ, ακούγοντας ενδεχομένως αναλύσεις, όσοι είστε στο δρόμο, όσοι μπείτε σπίτι σας, δείτε τι περιμέναν με τι, ποιοι περίμεναν, πώς περίμεναν και τι περίμεναν και πού εναπόθεσαν για τα χρήματα, για τα μέτρα, για τα νομοσχέδια που έρχονται, για τη ζωή τους, που αρχίζει από το καύσιμα, από την ανεργία, από το, τι να σας πω, δηλαδή από τα νοσοκομεία, από τους καρκινοπαθείς που δεν έχουν φάρμακα. Θέλετε να επαναλάβω, σαν δεν τα ζει ο καθένας στο πετσί του? Λοιπόν, ακούστε το κουκουέ. Ακούστε το όχι για κανέναν άλλο λόγο, για μια ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Από 1η Πρώτου του 2014 όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση με αυτόματη ενεργοποίηση μέτρων, δηλαδή μνημόνια και τρόικες διαρκείας. Ακόμα και τα κράτη και οι χώρες που δεν έχουν μνημόνια και δεν έχουν τρόικες. Από 1η Πρώτου του 2014 μπαίνουμε σε μια επιτήρηση. Τώρα πως κάποιος ως λαός, όχι ως κοινωνία, ως λαός κάποιος, αυτό πάει το κάποιος έτσι, στο αρσενικό γένος, ως λαός βρίσκεται υπό επιτήρηση, είναι ζήτημα βαριάς, βαθιάς, αναλυτικής, νυφάλιας, πολιτικής συζήτησης. Και όχι υπό καθεστώς τρόμου, συκοφαντίας ή χρυσαυγίτικης αισθητικής, τσαμπουκαλεύομαι, βρίζω, πράγματα στα οποία έχει δυστυχώς επιβάλει τον τόνο της, έχει παρασυρθεί και ένα τμήμα από δημοσιολογούντες άλλων χώρων και άλλων κομμάτων, με αποτέλεσμα να λύνουμε με φραστικές σφαλιάρες τις οποιασδήποτε ιδεολογικές διαφορές ή αντιπαραθέσεις. Συνεχίζει το κουκουέ. Μη μας κοροϊδεύουν. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Οι όποιες διαπραγματεύσεις εντός των τυχών, δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταλήξουν σε νέα αντιλαϊκά μέτρα. Λοιπόν, επειδή από 1η Πρώτου δεν γινόμαστε απλώς προεδρεύουσα χώρα, και μεταξύ μας τώρα για να έχετε και μια συνέστηση, δεν έχει καμία σχέση η τωρινή προεδρία με παλιότερες προεδρίες, έτσι, είναι ίσονος σημασίας γεγονός, είναι διαδικαστικό στην πραγματικότητα και διεκπεραιωτικό μιας προηλημένης πρωτοβουλίας να αλλάξει η Ευρώπη και να γίνει όλη ένας ενιαίος χώρος και εμείς ένας χώρος του χώρου, ένας ανθυπόχωρος του χώρου. Πρέπει όμως να περάσουμε σε ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε και έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστεύουν. πιστέψαν, έκλεψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Κι πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψαν. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Κι πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε. Να είμαστε λοιπόν εδώ και πρόκληση. Ο τίτλος του βιβλίου του Πέτρου Παπακωνσταντίνου. Πρόκληση και τα σχόλιά σας. Το ένα πίσω απ' άλλο. Άλλα πολιτικά, άλλα κοινωνικά, άλλα προσωπικά και άλλα αθλητικά. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω από τον αγαπημένο μου Γιώργο Ναυτίλο. Θυμίζει κάτι που νομίζω ότι μπορεί να μας βάλει όλους σε βαθύτατες σκέψεις. Αν αγωνιστείς, μπορεί και να χάσεις. Αν δεν αγωνιστείς, είσαι ήδη χαμένος. Από τον Μπρέχτ. Για καλοσκεφτείτε το. Αν αγωνιστείς, μπορεί και να χάσεις. Αν δεν αγωνιστείς, είσαι ήδη χαμένος. Έχω την εντύπωση ότι είναι γερό πάτημα. Γερό πάτημα για σκέψη. Να πάω τώρα στο φίλο μου που παραπονιέται, τον σύντροφο τον Ηλία από τη Νέα Ιωνία. Σύντροφος ο ίδιος, λέει ότι είναι μάλιστα από τη γενιά του Δημοκρατικού Στρατού, που παραπονιέται για την αντίδραση του ΚΚΕ στο γήπεδο της Αγίας Σοφιάς στη Φιλαδέλφια. Ωραία σύντροφε, έτσι που τα λες, νομίζεις ότι και μιλάς για μίσος και για τέτοια πράγματα, σύνελθε. Εμείς μιλάμε για το γήπεδο σε σχέση με το Δήμο, για το ποδόσφαιρο σε σχέση με το λαό και τη γειτονιά, για το ποδόσφαιρο που δεν υπάρχει σε επίπεδο δημόσιο, αυτό που λέμε δημόσιο, την τελευταία λάνα, για τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται και για επενδύσεις που δεν πρέπει να συρρυκνώνονται μόνο σε έναν, γιατί είναι προφανές ότι στη Φιλαδέλφεια υπάρχουν και παιδιά που δεν είναι της ΑΕΚ, που μπορεί να είναι του Παναθηναϊκού, μπορεί να είναι του Ολυμπιακού, μπορεί να μην είναι του τίποτα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν που να αθληθούν και που δημόσιοι χώροι δεν υπάρχουν. Αυτό ήταν το νόημα της παρέμβασης και αυτή είναι και η πολιτική μας παρέμβαση στο ζήτημα του ποδοσφαίρου. Όχι με τη στενή του όρου έννοια. Εσύ ο ΤΑΕΚΤΖΙΣ, χωρίς γήπεδο. Εγώ με ένα μισό γήπεδο ως Παναθηναϊκιά. Όλοι μας μαζί, υπό τον Ολυμπιακό που έχει τη γήπεδάρα του, την καραϊσκάρα του, και δεν την έχει επειδή κάποιος επένδυσε, αλλά κάποιος επειδή ωφελείται απέναντι σε αυτά. Λοιπόν, ηρέμησε λιγάκι. Δεν υπάρχει αντιστράτευση των αεκτζίδικων συναισθημάτων. Άλλωστε, να ξέρεις πόσοι εκεί στον Περισσό είναι και αεκτζίδες. Μπορεί να είναι και περίπου όσοι Παναθηναϊκοί, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Ο Αργύρης λέει, έχει κάτι που θα σας το διαβάσω στη συνέχεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάω σε μηνύματα που με ρωτάτε ποιος είπε το τραγούδι «Μπήκαν στην πόλη οχτρή», με το οποίο ξεκίνησα την εκπομπή και σαν, πώς το λένε, διασκευή. Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης Καράς. Το τραγούδι είναι άθικτο όπως είναι, του Μαρκόπουλου. Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης Καράς, είναι από τους Vox και το τίτλος του άλμπουμ που βγήκε το 2008 και έχει μέσα το τραγούδι είναι «Οι Vox τραγουδούν Γιάννη Μαρκόπουλο». Ο Δημήτρης. Ο καπιταλισμός είναι σαν θρησκεία για τα πρόβατα. Ξεκινάει τον κύκλο του με διάφορες γιορτές και τελετές και περιοδίες στο βουνό και τον κάμπο. Ο κύκλος του κρατάει καμιά 40-50 χρόνια τη φορά. Όταν πλησιάζει η ολοκλήρωση του κύκλου, έχουμε 40 με νηστεία. Μετά έχουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, πείνα. Στο τέλος έχουμε Πάσχα. Και επειδή είμαστε κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα, προβατάκια, ετοιμαστείτε στις στάνες σας, επειδή έρχεται το Πάσχα και οι καπιταλιστές σφάζουν αρνιά και τα σουβλίζουν ή τα βάζουν σε φούρνο, ανάλογα με τα τοπικά έθιμα. Άντε λοιπόν τώρα κι εγώ, μια και εσύ θες να καινοτομήσεις έτσι που προσεγγίζεις τα πράγματα και είναι και εύστοχο εδώ που τα λέμε, να πάω και σε έναν γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαργαρίτη, που κάπου κάπου τον πιάνουν κάτι ωραίες τρέλες και τραγουδάει άλλα τον αλώνε. Και ίσως γι' αυτό αξίζει τον κόπο να έχουμε ωραίους τέτοιους τρελούς και φαντάζομαι ότι δεν θα με παρεξηγήσει ούτε ο ίδιος ούτε κανένας άλλος όταν το λέω αυτό. Το 10 κυκλοφόρησε το Έγκλημα και Τιμωρία. Ένα CD με αυτόν τον γενικό τίτλο. Θα τον ακούσετε λοιπόν να τραγουδάει «Ο Κιτάρε». Την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερίκο Μασίας της δεκαετίας του 70 σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου που έχουν κάπως ως εξής. Και παίρνω την κιθάρα, καλώς τα χαμπέρια, ομόλογα στη σχάρα θα τρώμε εσύ κι εγώ. Τα προβλήματα χρήματα μεγάλα, μια τας φρέντς και μια η αγορές. Διώχνεις ένα ερχοντάλα, καταιγίδες βλέπω καντερές. Και δουλειά μου κόψαν και μισθό, τροϊκά και δουνουτού. Τραλαλα, εγώ θα υπομιστώ τις λαδιές το δυνατού. Και παίρνω την κιθάρα, καλώ στα ταχαπέρια, ομολογάς τη χάρα, θα τρώμε εσύ κι εγώ. Ω, κιτάρε, κιτάρε, κιτάρε, που φτάσαμε λοιπόν. Αν ψοφήσει ο πάρε, θα ψοφήσει μάγκες ο λαβών. Ελλήνων το δαιμόνιο, για να δούμε τώρα τι θα βρει. Θέλει μνήμη το μνημόνιο, δαγκωτή που μπήκαν οι σταυροί. Και καλά που έχουμε πολλά, και πετρέλια και χρυσό. Ραλαλα, κανένας δεν μιλά, θα πάρουν το μισό. Και παίρνω την κιθάρα, καλώ στα ταχαπέρια, ομολογάς τη χάρα, θα τρώμε εσύ κι εγώ. Τραλαλα, περάσαμε καλά, θα γυρνάει το μαγαζί. Τραλαλα, τα έτη σας πολλά, δεν τα φάγαμε μαζί. Τραλαλα, περάσαμε καλά, θα γυρνάει το μαγαζί. Τραλαλα, τα έτη σας πολλά, δεν τα φάγαμε μαζί. Δεν έχετε παράπονο? Σας χόρτασε ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, τα είπε όλα, έτσι. Λοιπόν, να αναγγείλω τους νικητές. Μην γράφετε άλλο για το βιβλίο, μετά περνάμε στη λυρική. Και μάλιστα με καριοθράφιστη. Λοιπόν, 10 είναι οι νικητές. Από 11 αρχίζει ο πρώτος αριθμός και παρασύρθηκα. 10 είναι οι νικητές. Θα διαβάσω τους 4 αριθμούς τους τελευταίους των κινητών του τηλεφώνων. Ο 1189, ο 5969, ο 1293, ο 5263, ο 4443. Ο 3059, ο 8553, ο 5203, ο 2695 και ο 1864. Να μοιραστώ μαζί σας και ένα μυστικό. Ο καλύτερος τρόπος για να ορθοφωνείτε στην ελληνική είναι να διαβάζετε φωναχτά αριθμούς. Γιατί μπορώ να σας τους διαβάσω και χωρίς ελληνική εφωνική. Μπορώ να διαβάσω 5969. 52-63, μου είναι και δύσκολο. 44-43. 30-59. Δεν υπάρχει ντ στα ελληνικά. Υπάρχει εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Δεν μπορεί να υπάρχει παντού και να λες 5-5-5-10. Ακόμα και ο πιο λαϊκός άνθρωπος λέει 5. 5, ακούγεται εκείνο το νι. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και από την άλλη μεριά αρχίζει το τσαλάκωμα. Προσπαθεί κάποιος να το διορθώσει και λέει μπαμπάς, αντί να πει μπαμπάς. Γιατί εκεί μπαμπάς και μπαμπάκι θα πείτε, δεν θα πείτε μπαμπάκι. Αλλά αν θέλετε να βάλετε και κάτι άλλο, πείτε το βαμβάκι. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο τεστάκι, βάλτε το στα παιδιά, ειδικά εκείνο το 5. Το 5, γιατί έγινε η πενθήμερη πενταήμερη και έγινε πενταήμερη, πενταήμερη. Κάτι σαν μούτζα ακούγεται δηλαδή. Σαν μούτζα. Αυτοί είναι οι νικητές, τα μηνύματά σας πάρα πολλά. Γεια σου Λιάνα, λέει ο Δημήτρης. Άχρηστη είδηση. Η Αλβανία στακώνονται με τουρκική χρηματοδότηση με αποκλειστικά γερμανικά μέσα. Όπως για παράδειγμα μεταχειρισμένα Phantom F4. Οι δικοί μας τώρα θα έχουν μπελάδες και από πάνω. Γιατί δεν είχανε, δεν έχουνε, δεν θα έχουνε. Μπελάδες σου ανοίγουνε όταν είσαι αδύναμος και δεν είσαι μια γροθιά και δεν έχεις την οικονομική και κυρίως την πνευματική και ηθική ευμάρεια να τους αντιμετωπίσεις. Ο Μάκης από την Πάτρα, πολύ απογοητευτημένος. Δεν υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα. Αυτή η αριστερά που ξέρουμε είναι αρκετά καπιταλιστική και όχι ριζοσπαστική. Μόνο με την εφαρμογή της δικτατορίας του προλετεριάτου εμείς οι ταπεινοί της γης θα δούμε μια άσπρη μέρα. Το λες εσύ αυτό. Συζήτηση και βαθύτερη γνώση του τι σημαίνει δικτατορία του προλετεριάτου δεν υπάρχει. Θα πλακώσουν 10 μηνύματα από εδώ μαύρα και άκρη δεν θα βγει. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά να την ανοίξουμε τη συζήτηση, να την ανοίξουμε πλατιά, να την ανοίξουμε στα καφενεία, να εξηγήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Κάποιος μιλάει εδώ για ένα βαλσαμωμένο ανδρίκυρο, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Να πω χαιρετίσματα στην Βίλη Ιβάνοβα. Από το επίθετο καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι γυναίκα. Η Ιωάννα Καρά επιμένει. Καλησπέρα. Από ό,τι κατάλαβα, τα σημαντικά θέματα της αυγής αυτής της εβδομάδας για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτον να λύσουν θέματα Τσόπουλου. Δύο, τι θα κάνουμε με τις καθαρίστριες και με τους γελιογράφους. Δεν είναι σοβαρή αριστερά αυτή με τον κόσμο να πεθαίνει. Ήμαρτον με τα νεοπασόκια. Χαιρετίσματα στη Μέρη και στους φίλους της από το Άμστερνταμ. Έχω μια απορία, γράφει κάποιος. Να σας λέω, εγώ γλιστρήσαμε τώρα και κάνουμε συνεχώς ιεραστεχνικά όλοι μας τους αμάν. Αν η καγκελάριος δεν ήταν γυναίκα αλλά άντρας, θα είχαμε λουλού πρωθυπουργό, αφού τα κατεβάζει τώρα στη Μέρκελ. Αν ήταν καγκελάριος, τι θα γινότανε? Ρε Τάσο, πίστεψέ με, με αυτή την κριτική, τι θα αλλάξει σε αυτή τη ζωή? Έχουμε πάρει μια επιθεωρησιακή διάσταση. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ο Αριστοφάνης ήταν ένας και τραγική τρεις. Και αρκούσε. Αλλά η σάτιρα έρχεται μετά από πάρα πολύ περίσκεψη. Δεν είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα σαν ανέκδοτο, σαν μπαλαφάρα. Και εγώ άκουσα, λέει, σε τι διαφέρει, ξέρω εγώ, ο προπονητής ο Σάντος της Εθνικής μετά την νίκη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτός διάλεξε, λέει, τον κατάλληλο Σαμαρά. Τον καλύτερο Σαμαρά. Εννοούσε τον ποδοσφαιριστή. Μπορούμε να παίξουμε με αυτές τις συνεχίσεις. Δεν μπορούμε όμως αυτό να το κάνουμε να μας σταματάει από τον αγώνα. Η Ελένη γράφει: Γεια σου, Λιάννα. Είμαι η Ελένη. Σήμερα μπήκα σε ένα ταξί. Και ο ταξιτζής Χρυσή Αυγή μου πούτε ότι ο Τριανταφυλόπουλος είναι κομμουνιστής. Να καταπιώ, ρε παιδιά, σιγά σιγά, μην μου τα στέλνετε τα μηνύματα έτσι. Και έκανε δημοσκόπηση και δίνει 25% στη Χρυσή Αυγή. Με αυτόν τον κόσμο, πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε την ανατροπή? Αμνά σου πω, γλυκιά μου, έκανες λάθος. Μπαίνεις μέσα, πιάνεις κουβέντα. Είναι η Χρυσή Αυγή, πλήρωσέ τον και κατέβα. Ένας τρόπος να τη στέκεσαι είναι να μην κάθεσαι να ακούς αυτό που θέλεις. Εγώ πάντως, άμα έπεφτε σε τέτοιο τζιτζί, θα κατέβαινα. Η Τέτα γράφει και πικρά. Βλέπω, λέει, τη φωτογραφία Σαμαράς, Μέρκελ, αριστερά πάνω το αθώο σηματάκι δουτού. Δεν είναι και αυτή η δημόσια τηλεόραση αθώο σηματάκι, έλεος δηλαδή. Πολύ πικρή φωτογραφία. Σε ένα σημαντικό βαθμό μπορεί να είναι και αλήθεια. Αλλά σε τι συνίσταται η πίκρα? Και αυτά τα λέμε πόσο, 1,5 χρόνο μετά τις εκλογές? Ο Μάνος θέλει να διώξουμε το σφυροδρέπανο. Γιατί είναι ναυτικός, γιατί του θυμίζει γκουλάγκ και ότι πρέπει να γκρεμίσουμε το τείχος. Και το τείχος είναι το σφυροδρέπανο. Αγάπη μου γλυκιά, αυτό το τείχος δεν πρόκειται να πέσει. Αν πέσει το δικό σου το τείχος και δεις τι σημαίνει το σφυρτήρι και τι σημαίνει το δρεπάνι, μπορεί και να ανοίξουμε μια συζήτηση. Να σας θυμίσω την μεγάλη εκδήλωση στις 8 του μηνός. Αυτά θα τα πούμε όμως, έχουμε και καιρό. Λοιπόν, να κλείσω με ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται. Όχι, πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Έχει γίνει αδύρυτη η υποχρέωση. Άντε, να μεταφέρω στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης, που αναγκάζεται να γράφει σε γκρίνγκλις, και στο φίλο μου το Γιάννη τα χαιρετίσματα. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη. Κλέψανε, λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Μπορεί να υπάρξει δημιουργική κλοπή, ναι. Μπορεί να υπάρξει δημιουργική κλοπή. Ποια είναι αυτή? Να κλέβεις κάτι από τα ψημίθια και τα φτιασιδώματα, να τα πετάς, να τα σπάς, για να φαίνεται η αλήθεια από κάτω. Η αλήθεια είναι πολλές φορές ακριβή, και κρύβεται μπροστά από πολύ μεγάλες κλοπές. Το λέω αυτό πάνω στον τίτλο. Λοιπόν, σας έχω μια ωραία κλήρωση τώρα. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 24 του μήνα, στις 8 το βράδυ, για μια πρεμιέρα που γίνεται το Σάββατο και είναι ο καριοθράφτης, ο πολύ αγαπημένος καριοθράφτης από τα πιο διάσημα μπαλέτα όλων των εποχών, που επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή για 15 παραστάσεις μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Είναι θετική είδηση ακόμα και στις ειδήσεις του BBC. Η ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής, υπό τη διεύθυνση των Βράνου και Τσιαλή, μαζί με τον μπαλέτο της Λυρικής, δεν χρειάζεται να σας πω, νομίζω ότι θα το θαυμάσετε. Πού να δείτε τις γυναίκες που γράφουν τα κουστούμια της Λυρικής? Αν τις δείτε αυτές τις γυναίκες, και ξέρετε πραγματικά τι ταλέντο κρύβεται, τι δυνατότητα σε αυτόν τον ελληνικό λαό. Ειλικρινά θα αισθανόσασταν συγκίνηση. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο, πάρτε μέρος στην κλήρωση. Γράψτε λοιπόν καριοθράφτης, δεν πειράζει. Ή αν δεν θέλετε να γράψετε καριοθράφτης και σας πέφτει μεγάλο και για να μην διεκδυνεύσετε τίποτα μέσα στο αυτοκίνητο, γράψτε λυρική. Ή καριοθράφτης ή λυρική. Άμα θέλει και κάποιος να γράψει Τσαϊκόφσκι, ας γράψει Τσαϊκόφσκι. Δεν έχω πρόβλημα. Θα το πάρουμε το μήνυμα. Για δύο διπλές προσκλήσεις γράφετε real, κενό, λυρική ή καριοθράφτης. Το λυρική μπορεί να είναι και ευκολότερο. Το στέλνετε στο 54%. Και εγώ θα σας διαβάσω κάτι, επειδή είναι εξαιρετικά γραμμένο. Και ο άνθρωπος που το γράφει, ο Αργύρης, ο Αργυριάδης, λέει ότι δεν είναι καταγγελία, είναι ενημέρωση. Λοιπόν, μιλάει για την δημιουργία έντασης, κλίματος έντασης. Είναι ο τρόπος για να έρθει μετά το μαύρο σιδερό χέρι. Γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Ο τίτλος είναι ο δικός του. Μικρή ενημέρωση για μία από τις προσαγωγές της 17-11. Ξεκινώντας τες το μεσημέρι για τη συγκέντρωση της Κλαθμόνος, με πλησιάζουν επί κεντρικής οδού δύο φουσκωτά παλικάρια, οι οποίοι συστήνονται στους αστυνομικοί. Μετά την επίδειξη από τον έναν της υπηρεσιακής του ταυτότητος, το οποίο έγινε μετά από απέτησή μου, αρνούμενος να σταματήσω, ακολούθησε η υποτιθέμενη αναγνώριση των στοιχείων, όπου μου ζητήθηκε να τους ακολουθήσω στη Γαδά για περαιτέρω ταυτοποίηση. Κατά την προσπάθειά μου να ενημερώσω τους οικείους μου για το τι γίνεται, ο δεύτερος αστυνομικός προσπαθεί να με εμποδίσει, αρπάζοντάς μου το κινητό τηλέφωνο, από το οποίο φεύγει το κάλυμα και η μπαταρία και μου μένουν στα χέρια, ενώ η συσκευή στα δικά του. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι έσπασε και τον προσαρέα του ρολογιού μου, το οποίο έπρεπε να έπεσε στο δρόμο κατά τη διάρκεια της έντασης. Η συνέχεια γνωστή. Με βάζουν σε αυτοκίνητο χρώματος ασημί για να με μεταφέρουν στα κεντρικά. Φτάνοντας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, με ανεβάζουν αρωνάνω στον 11ο όροφο και με αφήνουν σε ένα δωμάτιο μόνο. Άξιο σχολιασμού είναι ότι κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα και οι δύο αστυνομικοί, ο ένας με στολή, κοίταξαν μέσα και ο ένας είπε κάτι σαν «Α, αυτός είναι?». Και χωρίς καμία άλλη επαφή για αρκετές ώρες, μέχρι αργά το βράδυ, όπου μου έδωσαν πίσω την ταυτότητα και το κινητό τηλέφωνο, λέγοντας ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι και ότι είμαι ελεύθερος να φύγω. Η όλη κατάσταση εκ των υστέρων και από την ενημέρωση που είχα για τις προσαγωγές μου θύμισε το γνωστό ανέκδοτο. Τελικά, είμαστε όλοι ύποπτοι, επειδή μοιάζουμε ύποπτοι, ή απλά γιατί δεν άρεσε το ντύσιμο, το κούρεμα, η ηλικία κλπ. Κατά το δοκούν στα όργανα επιβολής της τάξης. Είναι πασιφανές ότι ο φόβος αποτελεί συστημική προτεραιότητα για το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Πέραν τη συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες, δεν θεωρώ, ούτε φαντασιώνομαι, ότι αποτελώ ως μονάδα κίνδυνο για το κράτος. Αν όμως δούμε ευρύτερα το γεγονός, οι πάνω από 100 προληπτικές προσαγωγές φρονηματικού τύπου δείχνουν ότι η εξουσία δεν θέλει τη μαζική κάθοδο των πολιτών στο δρόμο. Τη θεωρεί ως ενδυνάμει απειλή. Είναι βέβαιο ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί προσπαθούν να επιβάλλουν την εσωστρέφεια και την παρέτηση των ανθρώπων, οι οποίοι κλεισμένοι στην απομόνωση του σπιτιού, φυλακή τους, θα ενημερώνονται για τις αποφάσεις και τις εξελίξεις ερήμην τους. Άλλωστε, ο φόβος φυλάει το φρόνημα. Οι σύγχρονες δημοκρατίες παραχωρούν απρόσκοπτα στους υπηκόους τους ως μόνη δυνατότητα την ελευθερία στο φόβο. Στο σύγχρονο ιδιότυπο κληρονομικό χάρισμα της καταστολής, κανείς δεν διώκεται για τις πράξεις του, αλλά εκ των προτέρων για τις ιδέες του. Πιστεύω ότι οι χθεσινές προληπτικές προσαγωγές δεν θα τρομάξουν κανέναν από τους ανθρώπους του αγώνα. Η χθεσινή περιπέτεια θα συνεχίσει να εντάσσει ακόμα περισσότερο κόσμο στην κατηγορία των διότι δεν συνεμορφώνθη προς τις υποδείξεις τους. Το κείμενο ξεκίνησε ως ενημέρωση και όχι ως καταγγελία, διότι αποτελεί βασική πεποίθηση ότι αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους υπερασπίζοντας τα συμφέροντα των αφεντικών τους. Εμείς, από την άλλη, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μας, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την κοινωνική απελευθέρωση. Αγώνας ορατός, δημόσιος, με όνομα και περιεχόμενο. Αγώνας δίκαιος, γι' αυτό και θα νικήσουμε. Όταν γράφετε έτσι και όταν σκέφτεστε έτσι, παρότι τείνουν να αδειάσουν οι δρόμοι, παρότι ισχύει ο κομμουνιστικός πύχης, αν δεν αγωνιστείς, είσαι ήδη χαμένος. Αν αγωνιστείς, μπορεί και να χάσεις. Συμφωνώ, προσυπογράφω και σου χαρίζω τα κομμένα ελληνικά του Άκη Πάνου. Αυτός που κλαί, ένα καρβέ και ύστερα τρέχει. Κύριε Προ, δεν είναι κλαί, σε σημασμέ. Πεντεξιμή, ένα ψωμί δικαίως έχει. Φασκελωμέ, την κοινωνή, τη χαλασμέ. Άκης Πάνου, τραγούδι Θόδωρος Κατσαρής, ένα ιδίωμα, μία ρήμα που δεν χαλάει τίποτα από τη γλώσσα με αυτή τη μουσική. κουτσουβελάκια από το Θεό και από εμέ συγχωρεμέ. Αυτός που κλαίει για ποταμί σε μασουράκια παλιό κοπρί αηδιαστή και σιχαμέ. Με το τιμίο είναι άθο, σου λέει κλε γιατί πεθέ. Αυτός που κλε για να τα κρύ και υπογείος όταν ψοφεί η κολλασμέ δεν τον εθέ. Τρέχει. Κύριε προ, δεν είναι κλέ, σε σημασμέ. Πέντε, έξι, μη, ένα ψωμί, δικαίως έχει. Φασκελόμε την κοινωνή, τη χαλασμέ. Πέντε, έξι, μη, ένα ψωμί. Ειδήσεις μπουμπούκια. Μπουμπούκια όμως. Δηλαδή όλο αυτό το μαύρο χέρι που πάει να πλωθεί πάνω από τους λαούς, καθένα που πάει να σηκώσει κεφάλι, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται, δηλαδή είτε με τρόπο που δεν φαίνεται, σε παρελκύει. Μοιάζει φιλάνθρωπος, μοιάζει αλληλέγγυος, μοιάζει. Όπως για παράδειγμα στο Κέν της Στίβας, όπου σύμφωνα με το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων ο Σπάρτακος, άρχισε ο στρατός να ζητάει από κάθε φαντάρο ένα ευρώ για να μπορέσει να αγοράσει σκούπες και απορρυπαντικά. Γιατί ο στρατός δεν έχει. Βεβαίως και σηκώθηκαν οι φαντάροι, βεβαίως είπανε όχι. Πού να βρει παιδί μου ένας φαντάρος σήμερα ένα ευρώ για να καθαρίσει το στρατόπεδό του και να ζει υγιεινά, έλεος δηλαδή. Τελικά βρέθηκαν τα λεφτά από το Κέν γιατί αντέδρασαν οι φαντάροι. Την ίδια ώρα που το διαβάζεις αυτό και διαβάζεις και για τη βόμβα στο χειροδανιστήριο του Μητρόπουλου και τέτοια πράγματα, σηκώνονται και πάνε κλέφτες και παίρνουν 700 καντήλια από το νεκροταφείο του Άργους. 700 καντήλια για να λιωθεί το μέταλλο, 700 καντήλια μωρέ. Ζημιές σε τάφους, έσπασαν μάρμαρα, έσπασαν εικονοστάσια. Αν δεν τα ξεριζώνεις εύκολα τα καντήλια, 700 καντήλια από ένα μόνο νεκροταφείο. Είναι πιο θρυλιάρικη, εκφυλιστική είδηση έχετε ακούσει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό που λέμε ούτε ιερό ούτε όσιο, ανεξαρτήτως θρησκείας, το ιερό και το όσιο το έχει. Όποιος και να είναι ο Θεός, δεν μπορεί. Σύμφυτο στον άνθρωπο είναι το ιερό και το όσιο. Δηλαδή, ένα αίσθημα μέτρου, ένα αίσθημα καλούτε και κακού, μια εκτίμηση της ζωής και άρα κατά αυτήν την έννοια ένας σεβασμός απέναντι στο θάνατο. Και μέσα καπάκι σε όλα αυτά σου έρχεται και η Αμερικανιά. Σε ρίφη στην Αριζόνα, μάγκας. Θυμίζω ότι η Αριζόνα συνορεύει με το Μεξικό και πολλοί από τους κρατούμενους εκεί στις φυλακές είναι φυσικό να μην είναι Αμερικανοί πολίτες, έτσι. Ο Τζοε Αρπάιο, επειδή είναι και ωραίο το όνομα, γι' αυτό σας λέω την είδηση. Είναι Αρπάγιο, από το Αρπάζο, Αρπάγιο, ο Τζο Αρπάγιο. Είναι σερίφη σε μια επαρχία που διαθέτει ούτε λίγο ούτε πολύ 7 φυλακές. Ξέρετε, στην Αμερική οι φυλακές είναι business, είναι επένδυση. Βάζει τους κρατούμενους μετά, δουλεύουν, είναι μοντέρνα Γκουαντάναμο αυτά, να πούμε. Είναι επιχειρήσεις, είναι ιδιωτικές οι φυλακές. Έχει προταθεί ως λύση και εδώ. Θα πάμε αργά ή γρήγορα και εδώ. Αφού έχουμε πάει σε ιδιωτικές καθαρίστριες, σε ιδιωτικούς εισπράκτορες, όλα, όλα. Λοιπόν, τι κάνει. Κόβει γεύματα σε μη πατριώτες κρατούμενους. Δηλαδή, του βάζει κάθε μέρα να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Και να προσέχουν τη σημαία στο κελί του. Το λέω αυτό για να χαρούν οι χρυσαυγίτες που δεν του αφήνουν να έχουν σημαία στο κελί. Πρέπει να του πετύχει ένα τέτοιο. Να του στείλουμε τον Τζόι Αρπάγιο. Λοιπόν, του δίνει μια αμερικάνικη μορφή, με τη μορφή του αυτοκόλλητου που θα μπαίνει σε κάθε κελί. Όποιο την αφαιρέσει ή τη βανδαλίσει, τιμωρείται με λιγότερα γεύματα. Ήδη 10 κρατούμενοι τρέφονται με νερό και ψωμί μόνο, επειδή κατέστρεψαν τις σημαίες τους. Ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ παίζει στις φυλακές κάθε μέρα. Και όλοι οι κρατούμενοι, ανεξαρτήτου εθνικότητας, υποχρεώνονται να τραγουδούν. Πόσους αφορά? 8.500 κρατούμενους που βρίσκονται έγκλειστοι σε αυτές τις φυλακές αυτής της επαρχίας. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά, πώς μπορείτε να προσεγγίσετε τα πράγματα? Θα δεις, υπάρχει. Ο πολιτισμός, για παράδειγμα. Θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις που κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες, και δεν το έχω δει το πόνημα, πρέπει να καθίσω να το ψάξω. 21 Ιάπωνες φοιτητές δημιουργούν σύντομες ταινίες animation βασισμένες στον Καβάφη. Χρειάζεται να σας πω και τίποτα άλλο. Ανοίξτε τα ματάκια σας, ψάξτε τα αυτά, δείτε τα στο διαδίκτυο. Χισάο Νικάη, Καβάφη Σιπή, Σιπή Καβάφη Complete Poems, Μισούζου Σόμπο. Λοιπόν, για δείτε, δεν ξέρανε λέει τίποτα οι μαθητές για τον Καβάφη. Πολλοί μαθητές δεν γνώριζαν ιδιαίτερα στην ελληνική ιστορία. Δόθηκε ευκαιρία να ενημερωθούμε για τον συγκεκριμένο ποιητή, να διαβάσουμε τα βήματά του, παρακινηθήκαμε και αρχίσαμε να τα ψάχνουμε τα πράγματα. Άμα ψάξεις, βρίσκεις. Και άμα βρεις, τι κάνεις? Αποθησαυρίζεις ή μοιράζεσαι? Να η άλλη χρήση της τεχνολογίας. Υπάρχει μαχαίρι που κόβει κεφάλι, υπάρχει μαχαίρι που σφάζει και ξεκυλιάζει, και υπάρχει και μαχαίρι που φτιάχνει αριστουργήματα ή κόβει απλώς ψωμί. Λοιπόν, πάει καιρός. Η μουσική του Θοδωρή Παπαδόπουλου, στο τραγούδι Μελίνας Δανίδου. Να τρυφερέψετε λιγάκι. Πάει καιρός που σβήνω το φως, μα δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί φοβάμαι να ονειρευτώ. Είμαι σύζυγη. Στρωμένο χαλί θα συμβιβαστεί με ένα βλέμμα ζεστό σε ένα κρύο καιρό που θα φορεθεί και σε ένα χάδι πιο φτηνό κι απ' τη δραχμή, με την αλήθεια της το ψέμα θα φέθει. Να σε δω, μα δεν μπορώ. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για την έξοχη παράσταση του Καριοθράφστη από τη Λυρική. 15 θα είναι όλες και όλες οι παραστάσεις. Η πρεμιέρα γίνεται το Σάββατο. Η προσκλήση είναι για την Κυριακή 24 του μηνός στις 8 το βράδυ. Γράφετε Real και ενώ Λυρική ή Καριοθράφστης και το στέλνετε στο 54%. Πριν περάσω σε διαφημίσεις, δεν μπορώ να αντισταθώ στου Χάρου, όνομα είναι του άνθρωπου έτσι, στου Χάρου το μήνυμα το οποίο μου φτιάξε τη διάθεση, γιατί είναι τόσο ρεαλιστικό και τόσο πραγματικό εκεί που η σάτιρα αγγίζει την πολιτική και μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Καλησπέρα αγαπητοί, εγώ ξέρω ότι τον κόσμο δύο πιτσαδόροι κατέστρεψαν. Τον κόσμο δύο πιτσαδόροι τον κατέστρεψαν. Ο ένας υπηρετούσε την Περεστρόικα και ο άλλος υπηρετεί την Τρόικα. Να σε καλά ρε Χάρε. Παίρνω διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ και δεν σας προλαβαίνω με τα μηνύματα. Γιώργο λες, αν έπεφτε σε χρυσευγήτη ταξιτζή θα του κλεινες θέση. Έλα, έλα, δεν θέλω να τα διαβάζω αυτά, δεν θέλω. Θα του κλεινες θέση στο Δαφνί λες, εδώ κλείνει το Δαφνί. Κλείνουν ψυχιατρικές κλινικές, δεν είναι ζήτημα ψυχιατρικής. Είναι ζήτημα πολιτικής και πολιτισμού. Δεν πιστεύω ότι έτσι... κομπανιώνται τα πράγματα. Ρε Καλόπη, στα αλήθεια δηλαδή, για να μου πεις ότι μπορεί να μην συμφωνείς, ξέρω εγώ, με το κουκουέ, αλλά τα ξέρεις πολύ καλά τον τρόπο σκέψης των συντρόφων, ο χέρι εκτίμησης, αλλά εσύ πιστεύεις ότι η προσπάθεια αλλαγής πρέπει να γίνει μέσα από τα υπάρχοντα μέσα που δίνει η αστική δημοκρατία. Δηλαδή, τι μέσα σου δίνει η αστική δημοκρατία? Να πεινάσεις, να μείνεις ακάλυπτη, να αυτοκτονήσεις και αυτό να στο παρουσιάζει και ως ηρωισμό. Να χαρείς τη σύνταξή σου, σαν και το γεράκι που την έδινε στον Γιώργο Παπανδρέου. Τι να πεις τώρα, όπως και να το κάνουμε, δε. Ο Άλεξ επιμένει, είμαι γεννημένος, ζω στη Φιλαδέλφια εδώ και 44 χρόνια. Η πόλη δεν ήταν πιο βρώμικη πολιτικά και κυριολεκτικά από τα τελευταία χρόνια. Το ότι οι ομάδες μας εδώ και χρόνια έχουν γίνει πλυντήρια μαύρου χρήματος δεν μας πείραξε. Ας καθαρίσουμε και ας είμαστε και χωρίς γήπεδο. Λοιπόν, ακούστε με, επειδή για τη Φιλαδέλφια ξεκίνησε πολύ μεγάλο θέμα και εγώ σε τεχνητές κόντρες δεν θέλω να παίξω. Και επειδή καταλαβαίνω πάρα πολύ την ανάγκη μιας ομάδας που καταφέρνει να γεμίζει 30.000, 40.000 κόσμο με την τρίτη εθνική το Ολυμπιακό στάδιο, και επειδή σέβομαι τους εξήδες ως φιλάθλους, αλήθεια το λέω, και τις ιστορίες των ομάδων, όπως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός ανεκτός πιστολέρο στην Ελλάδα, λατρευτός πιστολέρο, γιατί ακριβώς είναι σχήμα λόγου το πιστολέρο, οφείλουμε να πούμε όλοι μας ότι είναι ο ένας και μόνος που δικαιούται να πυροβολεί με τον τρόπο που πυροβολεί, και αυτός είναι ο Μήτρογλου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ό,τι και να είσαι, δεν μπορεί να είσαι εγκαβός, πώς το λένε. Το παιδί και το έχει και είναι και ταλέντο. Εντάξει, παίζει αυτό με το πιστόλι, είναι το παρατσούκλι, το έχω δει άλλα και άλλα. Έχω δει κάτι άλλους που ήταν κέρατα, κάτι άλλους που χορεύουν σάμπες, κάτι άλλους που κάνουν κολοτούμπες. Αυτά δεν πειράζει. Πιστολέρο. Αυτόν τον πιστολέρο να τον δεχτώ. Θα την ανοίξουμε τη συζήτηση κάποια στιγμή για το γήπεδο. Και δια του γηπέδου σε πολλά πράγματα. Θα ζητήσω μια από τις επόμενες Παρασκευές να κάνουμε μαζί με τον Γεωργίου μια εκπομπή, να την πιάσουμε τη ράντα από τις 3.30, να την πάμε μέχρι εκεί που τελειώνει του Γεωργίου, να αρχίσουμε να μιλάμε τι είναι το γήπεδο, ποιο είναι το γήπεδο, τι είναι το γήπεδο, που πάει το γήπεδο, που πάνε τα γήπεδα. Και για να σας δώσω να καταλάβετε την αντίληψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκόσμια για το ποδόσφαιρο, δεν μιλάω για το συναισθηματισμό, δεν μιλάω για την μπάλα, δεν μιλάω σε αυτούς ανήκω εγώ. Εγώ δηλώνω κουλιγκάνα αυτού του επίπεδου. Οπαδός, πώς να σας το πω, και μάλιστα φανατισμένοι, που απλώς ξέρω να προστατεύομαι και να προστατεύω και την ομάδα μου. Μένουν 7 μήνες για το Μουντιάλ και μάλιστα θα πάει και η Ελλάδα. Στις 12 πόλεις που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση, στη φτωχιά Βραζιλία με τις φαβέλες, εκεί που έχουμε συνηθίσει μόνο να μιλάμε για μουλάτες, ωραίους κόλους, σάμπα, ανέκδοτα με τη σάμπα και τα χιλιάδια πράγματα. Με φτώχεια, φτώχεια, πολύ μεγάλη φτώχεια. Αν τώρα λοιπόν μιλάτε για βραζιλιάνικο λαό που παίζει μπάλα, ποιον μιλάτε, αυτόν που απομιζά το βραζιλιάνικο λαό, την αστική του τάξη ή το λαό από κάτω? Ακούστε λοιπόν, τι σημαίνει ποδόσφαιρο στη σύγχρονη εποχή. Σε έναν ξενώνα στην Κόπα Καμπάνα, στην πιο τουριστική περιοχή του Ρίο Ντε Τζανέιρο, ξενώνα, όχι κάτι φοβερό, κάνει κρατήσεις 10 φορές υψηλότερες από ό,τι αν πήγαινε κάποιος τώρα. Αν θέλετε να μοιραστείτε ένα δωμάτιο με 4 κρεβάτια και κοινόχρηστο μπάνιο, 400 ευρώ η βραδιά. Για ποιον μωρέ είναι τέτοιου τύπου μπάλα? Για ποιον? Αυτή είναι η αντίρρηση και η αντίδραση και η ουσιαστική όταν μιλάς για λαϊκό αθλητισμό. Βασίλη από τα Μέγαρα, θα την ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη μέρα την κουβέντα αυτή στα Μέγαρα με Ουζάκη. Δεν θα την πούμε τώρα εδώ. Μου λέτε να μην είμαι αχάριστη, η επανάσταση αποδείχθηκε όνειρο, όπως λέει ο Άσημος, μετά το free wifi του Αντώνη. Ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη είναι βαθιά προβληματισμένος, γιατί περίμενε, λέει, να ακούσει μετά το γεύμα Μέρκελ Σαμαρά κάτι για την αποπληρωμή του δανειακού ανεξόφιλου του χρέους της Γερμανίας από το 1944. Μα τώρα στα αλήθεια έχεις τέτοια προσδοκία σήμερα εδώ? Ο Μάκης λέει πόσο περήφανος είναι που τον βρίζουν παλιοκομούνι στη δουλειά του, γιατί ούτε πούλησε συναδέλφους του, ούτε πήγε με την εργοδοσία όπως κάνανε κάποιοι αριστερούλιδες. Έχετε και άλλα πολλά, δεν σας προλαβαίνω. Οπότε λέω να πάρετε μια βαθιά αναπνοή με μια επισήμανση και μια προσοχή. Με βάση τους ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ, το 60% των ενεχείρων δανειστηρίων κλέβουν στο ζύγεσμα. Σε 141 ελέγχους προέκυψαν 407 παραβάσεις σε 939 επιχειρήσεις. Προσοχή. Στις δύσκολες ώρες που κάποιοι καταφεύγουν σε αυτού του είδους την απόδραση που έχει εφεύρει το καπιταλιστικό σύστημα για να συγκεντρώνει το πλούτο στα χέρια του, προσέξτε τουλάχιστον την απάτη. Δεν μιλάω για την πολιτική απάτη, μιλάω για τη ρεαλιστική. Απλή, στο ζύγι δεν έχουν ούτε καν ζυγαριές ακριβίας. Άντε να πάρετε μια βαθιά αναπνοή, γιατί ίσως ήταν τα φεγγάρια. Ερωτικό όμως το ζήτημα εδώ, δεν έχει σχέση με τα χρυσάφια. Η στίχη είναι του Τάσου Σαμαρτζή, η μουσική του Νότι Μαυρουδί, το τραγούδι εξαίρετο. Και επειδή υπάρχουν δύο ωραίες εκτελέσεις, μία από την Ελένη Βιτέλη και μία από την Τάνια Τσανακλίδου, ειδικό για εσάς, η Νάνση έκανε μίξη. Θα ακούσετε και τις δυο σε αυτήν την εκδοχή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μόναχη νιώθω φως. Γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ με λένε τρελή που όλο ψάχνω στα σκοτάδια. Μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σετόνια των πολλών, μέσα σε καθρέφτες δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ με λένε τρελή που όλο ψάχνω στα σκοτάδια. Μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Έχω ήδη τους νικητές. Είναι ο 39-99 και ο 48-24. Να πάτε να χαρείτε τον έξοχο καριοθράφτη. Θέλω να πω στη Νίκη, στον Βασίλη, για τα νομίσματα, ο ένας για το κόψιμο του ηλεκτρικού, ο άλλος στο διαγωνισμό για το βιβλίο Μεγάλη Πρόκληση από τον ΑΑ, και στον φίλο μου τον ΑΑ που στέλνει μια ολόκληρη ιστορία. Αυτές τις ιστορίες θα τις έχω πρώτες στην άλλη εκπομπή. Φτάνω στο τέλος αυτής και δεν μπορώ να τις θυσιάσω. Θέλω απλώς να σας θυμίσω πως αν δεν είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να έρθουν τα πράγματα κυριολεκτικά τούμπα, τότε πολύ μικρή σημασία έχει να κάθεται κάποιος απλώς να κλαίει για τη δυστυχία που βλέπει γύρω του. Λοιπόν, δεν θα χαλάσουν τα πράγματα επειδή εμείς λυγάμε, κουραζόμαστε, αγανακτούμε. Ξεχνάτε ότι επιλέγουμε. Αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία σε λίγο θα συμβαίνουν και εδώ. Όποιος έχει φοβηθεί, όποιος φοβάται, όποιος νομίζει ότι θα φοβηθεί, όποιος πίστηκε ότι φοβάται, είναι ήδη χαμένος από το χέρι. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να μας ξεφοβήσει παρά μόνο οι άνθρωποι δίπλα μας. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι εξαιρετικά αγαπημένο, κλασικό. Είναι μια μπάντα από γύφτους, Band of Gypsies, γαλλική. Την έφτιαξαν δύο αδέρφια πίσω το 1992. Ο Ερίκ και ο Ολιβιέ Σλαμπιάκ. Είναι δεκαμελής, παραδοσιακές μελωδίες, διασκευές πάνω σε λαϊκή μουσική και σε jazz. Τι είναι? Το περίφημο, το αγαπημένο μου, των γονιών μου, ενδεχομένως και των παιδιών μας αύριο. Τα κλασικά πάντοτε γίνονται αγαπημένα κάποια εποχή, σε οποιαδήποτε μορφή και διασκευή. Ο Τσιτζόρνια. Επειδή οι Έλληνες, την πλειονότητά τους, έχουν ωραία, μαύρα, σκούρα, καστανά, υγρά μάτια. Και αυτό δεν είναι θέμα ράτσας. Είναι θέμα ζεστασιάς. Μπορεί να είναι και τα μπλε και τα πράσινα μάτια ζεστά, μπορεί να είναι και τα μαύρα, ψυχρά, σαν του φωνιά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο από όλους και όλες που δούλεψαν για σας και σήμερα. Όχι τσόρδι, όχι στράσνι, όχι σκοτσιέ, υπριές κράσνιε, κακ λουπλούια βάλ, κακ παιούσια βάλ, знай ту видела ни одно прича. О, jeune fille, jeune fille aux yeux noirs, nous, les libres oiseaux, очи черные. Очи страшные, очи жгучие и прескрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас в небрий час. Yeux brûlants et superbes, comme je vous aime, comme je vous crains, c'est que je vous vis à la mauvaise heure.